بسم الله الرحمن الرحيم سورة طه مخي سيرا بداري في سورة كهف كيولني كان خلق غير داندري سورة مريم كيولني كان خلق طول عاجزري ندلت الترقي كيشي ابتلوا بالمصائب فذيباني مصيبتون هم راغري لك موسى عليه السلام باني قدم فقدم مصيبتون راغري نمخ کی صورت کی عجز نکانو خلق و بیان شو او دی صورت کی ابتلا د نکانو بندگانو ذکر کئی بدراوت مخ کی صدا رے چې مخ کی اسماد توحید وشو و دلتا تشجیع را تبلیغ ذکر کئی چې دا مسئلہ نور تور سوئی سورت دعوت سره سورت دعوت تشجیر تبلیغ والی بہادری ور کئی په تبلیغ اور سول دی مسلی او عجز دا اطلاع دا نکان و خلق و بیانی دی سورت کی او سورت دو ایسی را اول ایسا تا پنزوستم پوری دا دو ایسا تر آخیر پوری دا او د صورت امتیازات داری چې په دې کې تفصیل کوي د واقعې د موسی علیه السلام تفصیلي واقعې د موسی علیه السلام بیانې دویم دی کې عزر د آدم علیه السلام بیانې دا د صورت د امتیازاتونه ده چې په دې کې تفصیل کوي د واقعې د موسی علیه السلام او بل عزر د آدم علیه السلام ذکر کوي چه ادم علیه السلام نه خطایی شو و خوالای پا نسیا ولم نجد له عزم اقصدن لگونه نو کری دانگی صورت پا دی ممتازه چه بده که ده هارون موسی علیه السلام دعاگانی ذکر کری او صورت پا دی ممتازه چه موسی علیه السلام لختر پور از من ازره کری او صورت په دې ممتاز دی چې دې کې د سخي سیزل ذکر کوي چې موسی علیه السلام سخي و سیزل او دا یې د صورت امتیاز دی دا نه صورت په دې ممتاز دی چې دې کې د سامیری قول ذکر کوي چې هغه سو اعلام احساس دا د صورت امتیازات خو صورت کې بنیادی مسله هغه سره بنیادی مسئلہ کے ابتلاء المستفین دا سورت کہف کے نفع علم غیب دا نکانونا سورت مریم کے داغی عجز بیان شو او دلتا دا نکانو بندگانو ابتلاء ذکر کئی او دا دی سورت بارکی واقعیم رازی سورت وہاں بارکی جنب علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل په صفا غر باندې توحید دعوت وچلاو ابو جهل ته ډېر رد بد وویل نو د حمزه نه وینځه هغه راغله حمزه نه ته یې قصه وکړه چې د نبی علیه السلام ابو جهل ډېره ګستاخي وکړه رد به یې ورته وویل نو حمزه نه نبی علیه السلام ته وویي زه ځم او د ده نه بدل اخلم ابو جهل نه نو نبی علیه السلام ورته وویي چې ته خو هم کافر یې نو بیا حمزه نه ایمان راوړ ورل ابو جهل ته کنزل وکړل ابو جهل لبدی باندې زیاته غصه ورله او هغه یو غټ دعوت تیار کو او د نبی علیه السلام بسر مبارک لوی انعام پیش کو چې که چا نبی علیه السلام موږ ته حاضر کو مړې کو چا نبی علیه السلام قتل کو نو زر و خان او زر او قیس سره زر به موږ په بسر انعام ورکو دا خبر ابو جهل وکړه نعمر انه د دې انعام د ګټلو لپاره دی روان شو چې په نبی علیه السلام باندې حمله کوم او وژنه مي چې دا انعام ماته میلاو شي نو عبدالله هغه ته وویل چې په لاره ولا مسلمان عبدالله په نوم باندې ایمان یې راوړی و هغه ونه مخې له ورلی او دا اراده ډېره ګرانه ده نعمر انه ختم صاحب شوی نعمر انه په هغه باندې شروع وکړه بیا ورته وایي چې ما خو لا پرېږده وستا او ښه سعید او ستا خور فاطمه هغې ایمان را وړی، عمر نو په هغې پسې بیا روان شو. دی چې د خپلې خور کور ته ورغلی نو دروازه بنده وه، خباب لنهو د ده د اوخي ته او د ده د خور ته سویت وهه لوستله. نو کله چې عمر هو دروازه وټکول نو خبر هو کور پټ شو. عمر هم چې رانه ووت خپله خور هم ډېره وه، د خپله اوخې هم ډېر وه. بهرحال بیا عمر هو بېرته په دې باندې سي خفه غونې شو. نو بیا وایي دا کوم کاغذ چې تاسو لوسته دا کاغذ ما ته راوړئ. د خور شوه فاطمه هغې ته کاغذ مخې ته کېښود. ورته بیا اودس یې او جنوب یې نو غسل یې وکړو او دا اودس یې وکړو. د هغې نه وروسته یې هغه پاڼه وکتله، نو په زړه کې الله د ایمان محبت پیدا کړو او بیا راغلی په نبی علیه السلام باندې ایمان راوړ. خباب کله چې ده دا خبره وکړه عمر رضی الله عنه وایي چې ما نبی علیه السلام خوا ته بوځئ، نو دغه ټایم کې خباب لنه غلی شو، هغه راووت. هغه ورته وویل چې نبی علیه السلام پرون دعا کړې وه چې اللهم اید الاسلام بیهدی العمرین، الله اسلام مضبوط کړي په یو د عمرینو باندې، یعنی عمر رضی الله عنه له یا ابو جهل، الله د ایمان توفیق ورکړي. نو خباب لنه ورته وویل چې دا دعا لکه ستا باره کې قبوله شوې ده. نو بهرحال هغې ورته بیا د نبی علیه السلام ځای وښوده چې هغه د ارقام لنه په کور کې دی. عمر انهو روان شو توره ایستلې وه، نبی علیه السلام ورته مخې ته راووت، ویل عمره تر څو به د اسلام دښمني کوي. نبی عمر انهو ایمان راوړ او مسلمانانو الله اکبر چغه وکړه او څلوېښت مسلمانان پوره شو او حرم شریف ته راغله او ښکاره مونځ یې وکړو. بهرحال په دغه موقع باندې عمر انهو به ایمان نه وړی و، خو د هغې وجه دا وه چې دا سوره طهه حباب رضنهو د عمر انهو هغه اوخې خور ته دا لوسته. عمر انهو چې خبر و چې دې دواړو ایمان را وړی نو په هغې پسې کور ته ور روان شو دواړو ټکولو دپاره، خو خباب انهو ترې پټ شو او هغه پاڼه چې غلاو پاتې شو هغه پاڼه یې راواخیسته ویې لوستله. الله یې په زړه کې د ایمان او د اسلام محبت پیدا کړو او بیا ایمان راوړ. نو دا اول صورت دی چې د منهو د ایمان سبب ګرځېدلی، هغه په دې وجه به ایمان راوړ. نو طهه الله کو ایمان دې ورو باندې ما انزلنا علیک القرآن موږ را تا نو قرآن کریم لتشقا چې ته په تکلیف کې شي، لتشقا ته په تکلیف کې واقع شي. الا تذکرة من قبل نسیت دی نیمه یخ شرا چا دپاره چیرېږي د الله نه او تنزیل ممن خلق الارض الله وي دا لېږلی شو دغه دنده چې پیدا کړله ځمکه اسمان نه اوچت الرحمن الله مهربان ذات دی او علی العرش استوا الله د عرش د پاسه نه برابر شوی دی. الله عرش استوا دا څلورم ځل قرآن کې د الله په زړه دی، ځکه موږ ویلو چې دا خبره په قرآن کې اووه ځای راځي. سورة عراب کی تیرہ شوا، سورة یونس کی، سورة رعد کی، دل تبیر آغا لفظ ذکر کی چه الرحمن اللہ عرش استوا اللہ تعالی دا عرش دا پاس لے. امام بو حنیفہ رحمہ اللہ کی افسر اللہ چی زنب پویم چی اللہ چار ترے سمائے کی بھائی باسمان کی بھائی یا دانگی دا وجد اللہ عرش نپی جنم چی چار ترے اب دی باندې سره کافر کیږي ځکه الله تعالی عرش د واسمانو د پاسه دی او الله تعالی د عرش د پاسه دی. نو بهرحال دا ټول مسلمانانو اتفاقی عقیده ده، په دې باندې عقیده ساتل فرض دي چې الله تعالی په اعتبار د ذات سره د عرش د پاسه دی. نو الرحمن الله مهربان ذات الله سره په عرش باندې برابر شوی دی یا اسلام باندې اوچت شوی دی. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله د الله چې په اسمانو کې دی او چې په ځمکه کې دی و ما بینهما چې ما بین دی دواړو کې دی و ما تحت الثرا او هوا چې غلام دی غلام دو خاورونه دي. وما تحت الصلاة اغا چه لان دی لغنم دو خور ندی. و این تجار بیل قول اکتب زورا که خبر لرفا اینو یعنم السرقی اند اللہ پوی پوٹا خبر بانی و اخفا و چه لیر پوٹای اللہ لا الہ الا هو دعور توحید اللہ پاک نشتا بل حجات آمگر یو اللہ لی لول اسمان و اسنا خاص اللہ نمون دی خیستا وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك نغلت خبر موسى عليه السلام أول كده حضر ولي دار تشويق بپارا كده روس تواقيت بشوق واوري وده دين روس تفسيري واقيت موسى عليه السلام بينيجي وده موسى عليه السلام واقعي كي پيدير ديري دي خيوالو يه پيدب كدارا جب ديكي تشجير پو دعوت باني چه بادره شرا در نطلا در دین بیان جاری ساته که مسائب راجیه برداشت که وی لکه موسیٰ علیه السلام چه صبر و برداشت نکاره خسته و او دغنی بیر ساهران و بهادری هم بیانه چه ساهران کل ایمان نوڑه ناغم دیر کلا کلور بادر خلق نوحل اتا که نغل تال خبر در موسیٰ علیه السلام او دو موسیٰ علیہ السلام واقع سلور سورتونو کی تفصیلن بینی سورت عراب کی اترشو پا دی سورت طوحا کی بینی بے سورت شعرا کی بینی بے سورت قصص کی بینی دی لس سورتونو کی داغ واقع تفصیلن بینی او دو موسیٰ علیہ السلام واقع کی پایدی نوریم دیر دی خلوی پیدب کی غصر تحجیل بہادری ورکولی پا دعوت بانی وهل أتاك نغلة خبر موسى عليه السلام إذ رأى نارا كلا چهوري دوور لرا موسى عليه السلام چه كلا مدين كي دشعب عليه السلام سو وقت تيركو لس كالا وقت تيركو نو بيدش داغين دو جاتو خطر واپس اي إذا واپس ميسة تزم أو دمور ملاقات كوما پلارا چه موسیٰ علیہ السلام واپسی کئی ردس حالت دے چه پلارا دا موسیٰ علیہ السلام بچے کی گی بیوی بیمارا دا بچے کی گی اور دے زیبانی تفسیر مراغی والا لکری پی لیلت شاتیت ذات سلجن و بردین جم اشپلا او داننگی واریم دی گلیم دا و صحابین و زبابین و زرام وریز هم ده لڑ هم ده تیاره هم ده او ده پا دست یو زیه که ده چه وور هم نو بلیگی نو با اولاد تی امرو کشوی ده و گره تی امرو کشوی ده نو مثال اسم دست یو ناشناوانی حالت که ده چه شپا ده تیاره ده و ده جیم شپا ده او ده بی چه ده اولاد که گی اولاد تی امرو کشوی ده یخنی هم دیره ده او گره و بزیتی هم بیداره کشوی دی نووری ولید از را نارن خو نارن وی دا نورو نار نو خود دا پی گمان دا چاو که دو ورو که نو دکه از را نارن وی نو از را کلی چی ولید نارن ور لرا پا قاره وی لیلی خلا تمکوسو وقت ارکی اینی آنستو نارن یقین ما ولید ور لرا لعلیاتیکم شاید راتلو گنتاوس من ها دینا بی قبسین پا لمبا بانی بی قبسین لمبا راورم چیتا تاوده شای اواجدو یا بینی زمانن ناری دور خواکی هو دن نار خودون که دسو کچ نار راتاو خی کلارم تیورا کشوه فلما تاها نوری یا موسا هر کلچ ریرال دی زیتن آوارتاو کلفشو ای موسا علیہ السلاما نوری یا موسیٰ نمعلوم شوا چه ندا دا اللہ صفت دے اللہ تعالی ندا کئی کلام و ندا دا اللہ تعالی صفت دے این یا ناربو کچی قینا سارا بین پخ لانا لیکا او باسا خپل پرنو لرا نالیکا پیزار و پرنی او باسا داولی ادبن دا زی خاص زیرے نو د ادب په خاطر د احترام په خاطر دې چې کې فیزر وباسه د دې ژبانی بعضی علماء لیکلی و من ثم طواف سلف الصالح بالكعبه حافين د دې وجنه وی سلف الصالح من کعبه نه پیاده طواف کاو بغیر د سوالین نه دا ولی د ادب د وجنه بندے کی عاجزی ہم دے رہی ادب بھی اور عاجزی ہم پکے رہا پخنا باسا نالے کا پڑے سا فیضات سا ان کا یقین نبی الواد المقدس پاغا میدان پا کے توا چن میں توا رے دیجیے توا وا تو توا تو نوخر تو رے گی توا مانا اغا زی چلاب کی برکات ان رختلی دی او تو اغا زی چی مسال سام قطع کلی و پا مزل باری نو اینکی قیان تا پا میدان پاکی چونو می توالی و نختار تو کا او تا ما غرک لی فاس سمی غاکی لی ماسا یو حجتات وحی کولیشی یعنی ستا پا زیما یو غط کار تا تا والکی گی نو دیتا غاکی لی خو متوجه شا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی اول سنخ پل تعروف کی شیقین انزا اللہ ایما او لا الہ نشتبن معبود برحق مگر زیما فاعبدنی زما بند اکوا واقیم صلاة و فبندی کم منزلی ذکری لپار ریاداش زما منسکو چلات در پیدی اور دو من لے ذکر وقت یاداش زما کی لے ذکر پار یاداش زما چلا در پیدی اور دو من لے ذکر وقت یاداش کی قدمون او دو پاتی شوی چی کلا من در پیاشی اگر ٹیم کی منز کوا دکا دقا بید منزو وخی نو قضای عمری تبین نرو سکی لکه بیلتیان در رمضان مبارک اخیری جمعه چی اغی تا منزون رستاکی بیا تا قضا عمری وی نپا ورد بان بی پینزون وکی ویداد طول عمر سر قضا را نا اللاوی لی ذکری چی کل منز قضا شوی و خبر در پیاسی بس پاق وقت کی بیا کوا دقی وقت دی حدیث کرا چی این ساعت اقیان قیامتاتی نماتون که دا کادونی زیم اخبی ها چی پتو ساعتم دی علم دا قیامت لرا نزدی دا اوخ پیها چه پر ساتم علم دا قیامت دا مخلوقنا دا مخلوق نمی دا قیامت علم پر ساتلی دا دیر پار چه بنده همیشه پیه رکی او دیر اغرا پار تیاره کئی دا قیامت دا پارا نو اکادو نزدی دا اوخ پیها چه پر تکم دی قیامت لرا یعنی دی دا پر ساتم او چی خلق تی پی رکی یا کادو نیزیم اخفیا چی کارکم دی قیامت لرا اکادو اخفیها اولی توجا دیر پار چی بندور خیشتر یونا پسوی مالاتا ساجره کوشش کئی پلای سودن نکا بندی نک چالر دین اخسو چی مان ری دی بانی تابیداری کتی پل خواهش پتر دا پست بحراک شی وما تلك بيمينك يا موسى الله توسري بخلاص تاك يا موسى عليه السلام بيمينك كريت إشارة دا چه خط طريقة دا چه امسا سلي بخلاص كي گرزي نقال هي عصوى يا توقع عليها وحوش بيالا غنم وليا فيها مآلب أخرى موسى عليه السلام جواب هي عصوى يا دا زمان امسا دا یعنی دا جواب کافی دی او توکا علیها و شبیالا غنم ریفی همه آلی بخرادار دیم سا پیدی و تا بیانی او دا پا جواب کی زیادت کی او گدوار ای کی ذکر اللہ سر خبری دی موسیٰ علیہ السلام دا خو خیش دا اللہ سر خبری زما او گدی شی ذکر دا پیدی دی بیان کری یا عصوایا دا جواب کافی و صرف عصوائی ویل دام کائی پیو خدا ہی ذکر کول او به دارو سا توکو علیها واو شبها ولی پی معارب اخرى دا چه کئی نو دا صرف دیر خپلا خبر اگداول غواری بکر اللہ سا خبری بے ولی پی ها معارب اخرى دا نور پیدی اجمالا ذکر کئی ولی پی ها معارب اخرى دا ای تفصیل نکئی ولی موسیٰ علیہ السلام مقصد داری چه که دیش اللہ نا تپوسو کی چه نور پی سا پیدی دی نو زبا دا پیدو تفصیل تا شروع کم لاللہ سا بخبری اگریش خود موسیٰ علیہ السلام مقصد چلی اغا دی خبر لطول ورکولی اگدولی اکر محبوب سر کلام دی یہ واقع علماء بیانی یو کس خوب بلی دا چه قیامت قائم شو او موسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام تا استاد امت یو عالم راولتی تا پوسیون کو با نو امام غزالی را لی موسیٰ علیہ السلام دا آنت سوان نشروع کلا امام غزالی را ایمو لاللہ جوابون وار کلا موسیٰ علیہ السلام بچی ما خودون یو تا پوس کلا لاللہ جوابون دی ولی را کلا نو امام غزالی تو چسان اللہ تا پوس کلا و چو ما تل که بیمینی که یا موسیٰ او تا دری جوابون ورطوه هی عصوایا اتوکو علیها و حشو بها ولی پیها ماری بخرا پا دی جواب که دیسه کره و گدواره کره موسیٰ علیہ السلام وید چه اللہ زمان محبوب و ما اختره دا چه اللہ سا خبری و گدیشوی امام غزالی و تاوی چه تا ام زمان محبوبی زمده غرم چه ساسمی خبری و گدیشی نو په دې وجه باندې دا نورې زیاتی پیدې ورته چلی بیان کړي دي او ولیه پیها معارب و دې درېمه پیدا کې اجمال کړی د دې تفصیل نه کوي د دې مقصد دا دی چې موسی علیه السلام وایي کېدی شي الله نه تپوس وکړي چې نورې پیدې څه دي نو بیا ورته زه نور بیان وکړم چې دا پیدې پکې دي او یقیني هم سر ډېرې پیدې لري یو خدا سنت دا انبیاء و دی بل دی بارا که دا چه دا نیکان و خلق و خویست دی دا دشمن خلاف اصیحه هم دا او دا کمزور خلق سمدد کول هم دی او دا منافقین دا پار غم گرزی نیکان و طاعت و سلیری تقریبا دا پیدی علماء دا امسا بیان کری دی دیر پایی دیری تفسیر قرطبی کم گرن پیدی بیان کری نو قالو موسیٰ علیہ السلام یا سویدہ زمان امسا توکو علیہ تکیال گون پدی بانی وخشو بیها او پانی را سندم پدی بانی علا غنمی خپل گرو تا ودی مالا را پی حاب دی که ما آری بو خرابی دی نوری دی نوری پیدی پکشتا لکی اصلی و بود لزی او دا کم توشه دایلی اغیری تا چلی زورن کلی یا پا دی بانی درندگان و زناورم شرلیش قالو اللہ پاک القیا و غلو دیل ای موسیٰ علیہ السلام اللہ تا دا خی چستا دیم ساکی نوری پیدی امشتا اتا چکمی پیدی بیان که دین علاو نوری پیدیم پکشتا او دا دیل نشنا پایداره فالقاوی غزل پیدایی حیط الناس و داما ورطا سا چه مندی والی وی اللہ پاک خوز آونی سا دیل را او میرے گا سنعیدوها عسیرتا نولا دا چونگی واپس کو غشکر اولنی تا وزمم یدکا الى جنائکا یو زکا اخپل ناس الى جنائکا اخپل ترخ سرا تا خروج رو بوزی بیا غوا تک سپینون غیر سوین بغیر دس مرازن آیتن اخرى لا بلا موجزه لنوریه کمین آیتن الکبرا در دیر پار چه مکوتات داغا نخو زمون نچلولوی نخیری اذهب الى فرعون انو توا قال رب اشرح لی صدری در دیر روستا بل مقام ذکر کید بیم دواقی دو موسیٰ علیہ السلام په دې مقام کې یو د موسی علیه السلام خیرې ذکر کوي د هغې دعا ذکر کوي په شپږو خبرو سره او بیا د دعاګانو قبولیت ذکر کوي د الله له طرف نه نو اذن الى فرعون لارش فرعون تقینا ده سر کشی کلی لار فرعون تخصیص کئی ده کلی سرو انه طائقین ده سر کشی کلی لار قال هو اے رب زما کولاو کی مال سینا زما او آسان کی ما تا کار دین زما او وحلولق پرینی زی وحلول پرینی وقتا اغوط من لسانی رجب زمانا یب قو قولی شکوش داخل خبر زما بانی وجلی وگرز و مادر وزیرا معاون و امدادی من اهلی دا اهل زمانا وگرز و مالا وزیرا ملگره مددگار من اهلی دا اهل زمانا هارون یعنی هارون علیہ السلام آخیر چرور زمانا اشتود بهی مضبوط کردی من ازلیم لا سما او شریک کردن پکار زمانا کیانو سب بے کردیر پاچ منکتا پاکی بینو کثیر اندیرا او ونس کرو که من یادو تالرا کثیر اندیرا زمانا کیانو سب بے کاش من پاکی بینو ستا کثیر اندیر او تا یادو دیر انك يقينا تكون تيبنا من غاني بس فيلا دي دونك قال ويل الله بابا دوتي تبتا قسرا درك لشو سولك سؤال سي موسى عليه السلام سؤال دي قبول لي ولقد من النبتا سم إحسان كي غاليك طواني مرة أخرى بالكارتي إذا وحينا إلى أمك ما يحا كلاش من غير حامكو الى امك استوى مورتا وهي معنى ده الحام كرشم الهام وكلا امك استوى مورتا ما اوس يوها شي ديت وهي كده لشوا ان يغلي في شغل هذا في تابو دي صندوقي فاقضي فيه وغلزه ودا صندوق في اليم بدرياب كي فاقضي فيه وغرزوا دي صندوق دريابك فليلقي اليوم وغرز الدرياب الساري بكنار باني ياخذ شرو ونسد العدوني دشمن زما عدو له دشمن دلا وألقيتهم وضع عليك تبني محبة مني محبة دزمن ترمنا محبة مني مقصد داري شاوشي موسى عليه السلام ريدون مين بيوصف يداكي دلا او خاص که ده پیران بیبی ده آس مینه دیره پیدا شو ده دوینه ده پیران ده قطن ده ام بچ کو ولی تو سا دیره پاره چستا پروارش وکلیشی پانه ده وکلیشی علا عینی پستر گو سما بانی علا عینی زما پستر گو بانی سنج ده اللہ شانس ده مناسبی استم شیخ تو کا کرایت لستا خور پتقول ویلی حالا دلوک میں اوکر تاو سالا آلی بیتین آلا من پاشا من یک پروشی دا پاننا بکی فرجانا کا پست منگا واپس دی الى امی کا مورستا تا کیا تقرد عین وزر پار شیخی سرگی دی ولا تحزن و غمجن نشی و قتلت نفسا قتل لکی و نفس فنجيناك من خلاصي من الغم إذا غمنا إذا غمنا الله خلاصي قصاصنا الله بشري وفتناك منك في النك وطار فتونا في النك غرزول لا فنجيناك من الغم من خلاصي تغمنا غمنا وفتناك او امتحان نمکلتا بانی پتونن امتحانونا اللہ دا بانی امتحان را وستل او پا اغا امتحانو کی اللہ تعالی نجات درکو پا موسیٰ علیہ السلام دیر امتحان را غری پا اٹھولو کی اللہ نجات پر کرے اللہ کامیاب کرے مثلا پی روان دا بلی سیل و رکان زفح کول نو دا اغا زفحین اللہ تعالی بچو ساتا دارنگی دریاب تا او غرزید صندوق تا و صندوق دریاب تا والله حفاظتو کو دانه یی قبطی به قتل کو دغین الله حفاظت کو بیدا شبل اسلام سمزری وک الله سکاله او پنار چی زی لا را تی ورکه شوی دا دانه گری تی ورکه شوی دی او شپا ام تیاره دا او اولاد کی بده حالت کی یخنی ام دا و پتن نا که پوتون اللہ تعالی ما قسم قسم امتحانو کریو او دی طولو که اللہ تا کامیاب کردی پنا بیسا تا وقتی کسین سکن پی اهل مدینه پا مدین وراو کی ثم جیتا بیلالی تانا قدری یا موسیٰ پا اندازه بانی یا موسیٰ علیہ السلام علا قدر یا موسیٰ نمرا سرویخ کالا دی سرویخ کالا روست اللہ پیغمبری درکلا او یا علا قدرین غلس کالا چه دو شب علی سام پا کور که دیتی دکلا واسفاناتو که تو ماغور اکنی نفسی دی پا دق پل زان ایده بلار شانت تواخو که استارور بی آیاتی پا موجزاتو زمانگ بانی ولا تنيا سستي مكوي تاسيد بڑا في ذكر پیدا جمع کی اذا باینا فرعون انه طغى دین رستو دریم مقام شروع کی پدے کہ موسی علیہ السلام خطاب کئی ہارون علیہ السلام سره بيد سامری سره بيد عام مومنان سره نرم خبر ہوتا او لعلہ یتذکر امید دے چھے نصیحت قبول کی او یخشا یا ویلگی دلانا اول خبر داکی قول له قونا لینن دتا نرم خبر وکی واقع کی رازی مولانا شفیع رحمه الله یوزه کی بیان کاو نیو سیو تا خاطر اولیگا چه تا جاہلی کافری جولائی پا تبلیغ نپویگی دیویزی جاہل نا بلکی اجھاریم او کتب تا کافری اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله كلمه ولا او كتبه شتا جولاي نزه خود شاد خول نور بدي كاف سنيم را ولي تزما په نسب باندې داغ لګي او كتبه چې تبلیغ نه پويږي نو ما کړو چې تبلیغ پويګم او بس دعا یو تا منبر نه را کوزيره خلکو شور شروع کو چې ته مونږ بیان دروستي فقولا له قولا لينا نرم خبره وكي مناشر فدي رحمه الله تدع سخت خبره وشو وارده نرم جواب داري خبره وركو لعله شاعت شره يتذكر ونسيت قبول كي لعله مقصد داري كي اميز ساتي شكي ديش لين نسيت قبول كي لعلان يره وشي قال والدي دوار ربنا اي رب زمنغا اننا نخاف يقينا من غير يفرط علينا جزيته بو کی من بانی ای یفرط جزيته بو خبر تبغو کی ندی او دغین مخ کی به اقدام مو کی او ی طغای به سرکشی و کی خبر به واوری او دغین روس سه به زی حرکت بو کی نو قال لا تخاف ان و چم گی تاس دوال اننی معکما یقینا ساس دوال سرما فاعتبار علم قدرت الله ساسي مالگره انني معكما زستاس را يم اسم اولم ساسي خبري و ارا او ينما ساسي كارونا فاتيا هو شيطة بقول او يو انا رسول ربك انا رسول ربك يقينا من استازي ذرف سايو فارسل معنا ولگ زمان سرا بن اسرائیل ولا تعذب معذب مور کودیتا قد جینا کا تقسمنا تگیتا تبیاتین پمجستا دربنا والسلام و سلامتی رد عزامنا لا منی تبر حلا پا اغشابانی شغط تابیداری و کد ہدایتا ان یقین من چیو قادو ہیلے نو اکلیش من تان نلادا و چیقین عذاب علا من پا شابانی کز دوا چی دو جن کی حق لرا و تولا و مخڑی قال اول فرعون فمن ربكما سئل استاس رب یا موسی موسی علیہ السلام یا موسی کی خطاب سر موسی علیہ السلام تا کئی تو کدی دوارو کی اصل سلی شو موسی علیہ السلام ہو نظر کیا خاص کو بدی خطاب سر قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلق والموسى علیہ السلام رب زم او ذاته چور کلی هر یو شیتا خلق و داری پیدائش خلقه داری پیدن سمانا ارشیت داری مناسب شکل ور کلی او ثم هدا به یو ته هدایت کلی لی دا جون دا تیر اولو طریقه او تا خود لی نو قال ویل پرن پا ما باب القرون الاولا سی حال دا پیرو اولا نو نو قال علم عند ربی فی کتاب ویل موسیٰ علیہ السلام اندرنی پنیز در رب زمارہ پی کتاب پا کتاب کی موسیٰ علیہ السلام اجمالی جواب برکی چدا علم بر اللہ سرائی لا یزل نو ربی نو غافل کی گی رب زمارہ انساونی ہیر کی گی پا اللہ غفلتا و ہیرو دن رائز اللہ دی آغاز آجالا چکتا ویل کن ارسال پارد مکم مہدن مهدن سمانا پرش او دا رام زی مهدن اوارا یعنی مقصد پرش تی ورام پا کی خلق کئی وصلکا لکم اللہ تا پیرا کی طرفی علیک شبان ناری وانزل اللہ راورید اسمان نوبول را مرو واسو دی بانی اگا جوڑی دا بوٹو مختلف ہونا کلو خری ور او انعام کوم سروی په سروی یقین به دیک خامه خاړی نه خری لی اول نو ار پاد خوندانو د عقل نو مینا خلقناکم زلی منها د زمکنا خلقناکم تاس پیدا کړی وی و فیها نعیدکم د زمک تمن تاس واپس کو و منها د زمکنا ممن نخرجکم رو باس تاس ستاره نخرا بل کرتی ولقد رأيناه آياتنا كلها فكذب وأبى الذين رست سدرم مقاندش فغويا پوری او دیکي مقابله ذکر کوي د ساحران سره او به د ساحرانو بهادری ذکر کوي د ایمان رړونو رستو ولقد رأينا تاسم خود لیو تاسنه خپل معجزات كون ناټول پکاز و حفاظ تکذیب کو و ابا او انکار کو قالا جیتنا لی تخرجنا دا تفصیل دا تکذیب دے و اللہ تام ترات تک رشمانگو با سیمین ارجان دا زمکی دمونا بسیر اک پل جادو بانی موسیٰ علیہ السلام انتظمون دا ملک اخصر غواری خلناتی انکا خام خامنگ برا توقتا تا بسیرم جادو و نمیسی خشان دریبانی فجر و گرزوا بین نما بین زمانکی و بینکا و سام ما بین کی موعدان وقت وعدی لا نخلی پوچی من خلاب نکو لاغی نحنو منگا ولا انتا و نتا مکان سوان زی برابر مکان سوان برابر زی چی لولا و جور پاگا که نئی چی طول خلقی نیو طول تماشوی لاسی وار زی ټول خلکو ته ارس یو شان ښکاري یو ټول تماشه وي قال موعدکم یوم الزینه و یشر الناس زحا ویل موسی علیه السلام موعدکم وخت وعدې ستاسې یوم الزینه ورځ د ښایسته د ښایست یا د اختر ورځ یعنی د اختر په ورځ باندې به مناظره او مقابله به و ان یحشر الناس و دا چرا جمع کریش خلق زوحن پو وقت دا ساخ کی دا ساخ ٹیم کی با مناظرہ و دا غی مقابلہ لگا دا ساخ دا سی ٹیم لے چا دیتا دا لرین خلق را رسیدلش او بیچ مقابلہ ختم شی نو آسر ایخ پل کور تا واپس رسیدلی امشی نو دا اختر روز او دا اختر روز یا یوم زینه مراد دا اختر روز دا یا یوم زینه او دا خواهیش روز چی اغا دا دی جیشن با پی مناوی دا دا پیراون دا تاج پوشه جیشن با مناوی دا او دا جیشن دارو خلافه که مناوی دا بسمانا دا دا جیشن روز او دارو خلافه که بای او دا ساختیم بای دا دی وقتونو تعینی و تاوکو او گوری دا خوشحالی ورز دا خل خوشحالی کئی و موسیٰ علیہ السلام سکی مناظره کئی اللہ دین غم بسره یہ واقع که رازی علامه مجدودین فیروزآبادی دا دیر لوی عالم دیو خو کتابون امریکا دی مجدودین فیروزآبادی فیروزآباد پا ایران که وزیر آت نسبت کی فیروزآبادی و توی د ایران بادشاہ اعلان کړو چې چاله صحابه کرامو صفات په خطبه کې وکړو نو دا به سر قلم کولای شي نو دا عالم مجدودین فیروزآبادی د خطبه ولسته او خطبه کې د صحابه کرامو صفات وکړو بادشاہ ګریتار وکړو او حکم یې وکړو چې کوم شاهي سپی دغه ته وږی کوي نو شاهي سپی وږی کړل او اعلان یې وکړو چې پلانې ځای کې بدله سزا ورکولی کېږي ټول خلک تماشې لرالی دا عالم یې په رسو کې تړلی و او هغه سپی چې هغې وږي کړي وو هغې ورته ایله کړل خو هغه سپی چې کله ده خوا ته راورسېدل نو د دغه پړي چې دی شتول کولاولې خلک ډېر زیات حیران شو بادشاه بیا د دې عالم نه معافي وغوښتله او دې عالم ته ډېر کلي بیا په انعام کې ورکړل نو دغه نګې د موسی علیه السلام دا واقع کې راځي چې ګوره د اختر د خوشحالۍ ورځ ده خلق خوشحالی کئی او دا موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ دین غم دے و دا ورز بانی دے مناظرہ کئی دا ساحران سره فتولا پیران اوگر پیران پا جمع را جمع کوئی دا خپل تدبیر او ثم ما تابی دیران قال لہ موسیٰ ولیو تا موسیٰ علیہ السلام ویلکم کلش ساحران مقابلی تران ناول موسیٰ علیہ السلام دیتا نسیتو کو چې کېدای شي د نسیه سردی باندې اثر وشي لا تبتروا مثل الله په الله باندې کذبا دروغ فیشهدکم الله به بېښکندي وکړي ستاسې بعذاب په عذاب باندې فیشهدکم الله به بېخ وباسي ستاسې یا نازل به کړي الله تاسو باندې عذاب وقد خاب تقسنا مراد لري من ابترا څوک چې دروغ تړي په الله باندې فتنازعوا امرهم بینهم اسر النجوا فتنازعوا دی جګړه خپل خپل کار کې خپل مابین کې جګړه سم وساله سم تاول نشیت وکړو نو دای کې اختلاف پیدا شو چاول دا پیغمبر خبرې بلو چاول نه پیغمبر نه دی اسې مونږ باندې دباو غورځي او به پټه جرګه دا وکړه که دا رښتینی پیغمبر ونو ایمان به پیروړو منو به دا مشوره پټه وکړه نو پتنازعو دی جګړه کړه په خپل کار خپل مابین کې واسر النجوا پټه جرګې وکړه وقال ان هذان لساحران قالوا الفرعونیان د دې باره کې درې خوشیه دا جادوګر دي او دویم یریدان یخرجاکم من ارجکم زمون د عمل کا خستل غواړي او دریم وای سبب تدویق دی کوم المسلا زمون دین بربادول غواړي جادوګر دي ملک را ناخستل غواړي او زموږ دین بربادول غواړي دا درې خبرې دې باره کې وکړلې قالو ویل دیو ان هاذان یقینا دواړه لساحران خامخا جادوګر دي دا دواړه سری دا جادوګر دي دا ان فی یدیه لساحران کې لام په معنی د الا مانا دا انها زانی دی دا دوار لساحرانی مگر جادو گردی یو مانا دارا انها زانی ندی دا دوار لساحرانی مگر جادو گردی او یاد این مخفف من المسقل لی او ده دیغا اسم زمیر شان حذف شوه لی من این من شان داده هازانی لساهرانی دای خبر شو دا دوار خام خاجه دو گردی دو معنی شوی خواه یو این هازانی دا دوار مگر جا دو گردی او دویم این هازانی یقینا شان داره چه دا دوار خام خاجه دو گردی یوریدانی را دلدی یخری جا کم چو استاس من اردی کم دزمک سان اف جادو بانی ویت هم بو جا دوار بی طریقتی کمون مسلاغ دین ساچی غورده مسلاغ دی مذکر امسل لازی امسل مانا غوره فا اجمعو که لکم راجمه که اخپل تدبیر تم ماتو سپن براشی بسپونو بانی چه مسال سن بانی رو براشی و قد اپلح الیوم ابتاقی سرا کامیاب دینن رزیمنی سال آسوک چه غالب شو و قد اپلح الیوم پده که حسل افزائی کهی چه کم سر غالب شو بنیدی و کامیاب دی قالوا يا موسى ولي موسى عليه السلام إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى ساهرا موسى عليه السلام أدبكو أو دي أدب ويطلع إيمان أم نسيبكو ولي موسى عليه السلام إما أن تلقي تورزوا أخبرني موسى لرا وإما أن نكون يا بيو من أول من ألقى والله وشانا تورزي أخبرنا موسى قانو لرا قال بل ألقوا الموسى عليه السلام بل قتاسي أورزوي مساله سم غیت اختیار ورکو یو خدا وا چې مساله سم دوه انتظار وکاو او دوین دا چې مساله سم مقصد دا شو دی خو کوشش وکي او د ډیر مهنت نه روس دی ناکام شي نو حقیقت به خو واضح شي هغه خو مهنت وکو خپل رسی او مساګان یو غرزولې اټول میدان د ماران نډکو او چې کله خا خیری کوشش یې وکو او به موسی علیه السلام امسا او غرزوه داگه ماران طول زن تا تیرگلا او دی طریقه بانی حقیقت او حق واضحه شو نو قال موسی علیه مالا خود تاسی او دی پیدا حبار ناسبه دی و رسی و عشیوم ساگانه دی و یو خیلو پا خیال کراته الهی دتا من سیرین دو وجه جادو دینان ناتا ساچی قینان دامن دی وی پا او جا سپی نفسی خیوتا موسا پڑکلا پا خوزل که یر موسا علیہ السلام قلنا لا تخب انکا انتلالا اللہ منگو تویل چه لا تخب میرے گا انکا انتلالا یقینا تو غالبی اعلا من غالبا او اعلا دا مخلوق صفت کی امراضی والقی ما فی امینکا ورستاب خلاس کرے تلقب دا با تیر کی ما سن آچه دیو جل کری دی ما پی امینی که سفهم دو تازوین دو پاره دی یعنی ما پی امینی که دا معمولی شنه دی دا کم جستا بخی ناس که دی دکر دی نغت اجده ها جلی گی اینما سنو یقینن دی جل کری که دو سا اینما سنعو یقین آقا چه دی جل کری که دو سا هر دا تدبیر دی رجا دو گره ولای پلی وسا نشکم ویده جادور هست و تاکم ده کچه ده راشی فاول قیاس سالتو سجدن قال آمن نبی رب هارون و موسا او غرزه ولی شجادوگر اللہ مزی مخشری وی سبحان الله ما عجب امرهم وی دیر عجیبه کاریو اولی خپل رسی و امساگان غرزه ولی ویده کوپر او دینکار ده پارا او لک سات روسته سرن او غرزه ولی ده شکری و سجده ده پارا ناولی سرنو هم ساگانی غرزولی بی او بی سرنو غرزول عبدالنامن عباس شاید وردی پاول که جادوگرو و چنا وقتا که دنو بیسو شیدان شویدی اول جادوگردی مقابلی لراغری او بید مسالس هم ملگری شوید و شیدان شویدی پی وارس که اللہ داسی غط برلون پده گراوست نو قالو آمن نبی رب هارون دا بی رب هارون ولی وی دکا فراون در ربوبیت دعوه کوله زن تی رب العالمین و نو دی در رب سا دارتا که بی رب هارون و موسا اب ایوازی هارونم نوی موسا و سمل گره که ایوازی موسا نوی هارون و سمل گره که دا ولی لیکن پیراون د موسی علیہ السلام در اوبیت دعوی کولا. پیراون ویلیو چه علم نربی کفی نوالی دن موسی علیہ السلام تو استا رب زیم استا پالا نما کلی دن نو دیوی برب هارون و موسی این دار تکی دیر پاروی چه بیس احترازو کل پیراون نا چه زمان رب چه پیراون ندی بلکه زمان اغا رب دی چه کم رب د موسی او دهان علیہ السلام دی دې دواړو تخصیص په دې وجه کوي چې دې مقصد رد دی په فرعون باندې. او بل دای بنیادی استادان وو نو دا خپل استادان هم نه یېری نو ځکه وایي آمنا برب هارون و موسی قالو ویل دي آمنا موږ ایمان وکړو په رب د هارون او د موسی علیه السلام باندې. قال آمنتم لو قبل ان آذن لکم فرعون ویلې ده چې هسې نه ښه نور خلق د دې ملګري شي او نور خلق دیو شان تا ایمان راوڑی نو پیراون دو خبری وکلی دی تا وچ تاسی دو جرمون وکلی یو قابلن آزنر ما اجازت دتا نده کری بی جازیم ایمان راوڑ او دویم اینه لکبیری کن دا مستاد تا شاگردانی وی نو قابلن پیران آمان تون تاسی ایمان راوڑ پده بانی قبل ان آزنا مخیران چیزو اجازت بکم لکم تاسیتا انه لکبیرکم الذی قینام داستا سی مشر اغده علمکم سیرش خود تاس جادو فلو قطع انا خام خاپری بکم ایدیکم ساسی لاسونا دا سزای ولی ورکولا دیکی بنیادی رو دا غرص داو چون نور خلق دا اقتداو نگی و دای پشان تا ایمان را نوری کلا کلا حکومتو نداسی کئی خلق زوری و پا عذابی دا دیر پا دی مجایدین و ملگرسیان کئی دای لزین ور کئی نو پا لوقاتو عن ندی من خام خامنگو پری کوئی دیکم ساسی لاسونا و ارجو لکم پری با کم ساسی لاسونا و پی من خلافی ندل بدل من خلافی ندل که خیل لاس او چپ اخپا یا چپ لاس او خیفه ولو سولی بندکم خام افسر ویکم تاس پی جزو این نخلی پا غصر دو کجور کی ولا تعلمون نخام اتاسی بپوی شئی ولما وی چی دا قسم سزا اول پیراون ور کرده یو چان لاس پی ادر بدل کرد کول او بیا پا پانسی خیجول عبدالله ابن عباسن هو یدی اول بنیاد پیراونی خیو دا قسم سخت سزا اول پیراون ورکلی والا تعلمون خامتا زیر پوشی ایوناش کمیز مونشد ورسال یادان پا عذاب کی واقع همیشه ری قبلا نو سر کلاما جان امین البینات و دیکی دا سهران و بادری بیانی چه گوری جادوگرو کلا ایمان راول دا لکسات ایمان راولی و سمرا مضبوط ایمانی ری چه دا پیراون دادم که ایسی پروان سایدی پیراون تی لسونا عدل بدل کرد کئی او بی پانسای بانیم خیجی خودی دادی پروان سایدی نو قالوی دیولا نو شرکای چرا منتا نوارکو پاس چرا منتا لغیلی کارا دلن نوالذی او نوارکو منتا لف مقابلت اغزاد که چرا منگی پیدا کریو پاقضی پیسلوکا مان تقال واجتا پیسلوکا اون کئی سمان سچی دل لاسی کی لاس بری یغوکا انما تقضي يقين انت فسلك هذه الحياه الدنيا قد جن دنيوي كي ان استازو سرپ دنیا کی چلی دیش اخرت کی بسان ازور نہ چلی ان امن نقم گمال ربنا فضل ربانی ليخفنا شبكنا يمتخط عن زمن گناهونو وما كرهتنا وايتا زور کرے و من بان علی دا عبارت من سیر چغه جادو دی و ما کرهتن علیه من سیر مقصد دار تام په زور دی مقابله ته ودرولو ذکر چې موسی علیه السلام دیت نشیت وکو نه به دې انکار وکړ نو مقابله نکو خو فرعون په زور وکړ چې نه خام خبر تاسو مقابله کوي نو ما کرهتن ایت زور کړم من باندې پاغي باندې جادو نو الله خیر لړ غوړه دی و ابقا و همیشه ری ان نوشان لره من یاتی رب و سوک چرا شیخ پد رب تا مجرم ان مجرم پاین لہو جہنم اقی اندر پار جہنم لے تا پھر آمتا نسیت کئی چگوری که اوشنے اللہ مخی تلار شیو مجرمی نو ہمیشہ بیب جہنم کی نبا مریو نبا جوندے پا دی کی نو دی خبر نو مقصد نسیت دیلی پھر آمتا فاین لہو اقی اندر پار جہنم لے لائم اوتو نبا مری پی ہا پا دے کی ولا یحیٰ نبا جوندے کی گی ومیاتی آسوک چراشتا مومن قدم الاسوچا من نکرینک فولائی کلاسن لهم الدرجات اللہ دیل درجی اوچاتی جنت وعدن جنت دا ہمیشواری دے چبائی بلان در مغلو دا غین والی خالدین ہمیشہ بائی دی پیہا پدے کی وذالک جزاء من او دا بدل اغچاراتا زکا چزان پاکی دو گناہنونا إذا سبق لي ختمي جنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.